gönüllerin tek gülüsün efendim. Sen Allah'ın Resulüsün efendim. Gönüllerin tek gülüsün kalpte yıldız yıldız yanarsın. Sen Allah'ın övgüsüne mazharsın. Sen şefaat deryasısın efendim. Güzellerin güzelisin efendim. Sen şefaat deryasısın efendim. Güzellerin güzelisin.